Général de Faro, Luciana de Mingongo. Nakusi sana rabibi, nataka uwe kwa ndoto yangu, niishi sababu yako. Bila wewe maisha yangu bure. Sana na Kenya. Bibi mina njaa yako, wewe ni chakula na roho napenda kula. Nifungulie roho yako, nilale ndani, ndani. Rozi waito. Nakusii sana bibi, nataka wewe. Bila wewe maisha yangu bure. Mama, nasi elombe mwasi na Kenya. Bibi mina njaa yako, wewe ni chakula na roho napenda kula. Nifungulie roho yako, nilale ndani. Mama Anania Junior, Tanzania. Bibi wewe tamu kuliko sukari, wewe murembo kuliko urembo. Nipe kila kitu, usitupe kitu. Bibi wewe kitu yote kwangu mama. Référence de Kampala.